zo duurzaam als een diamant. Kies tijdens de slimme keuzeweken bij mobiel.nl voor 50PLUS Mobiel. Profiteer van 12 maanden lang voordeel op 2-jarige abonnementen van 50PLUS Mobiel. Zo heb je bij 50PLUS Mobiel 12 gigabyte en onbeperkt bellen voor slechts 7 euro per maand. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Simone Wijnmans. Het lukt deze dagen maar moeilijk om te ontkomen aan de BBB. Zelfs tijdens het buik-, been- en billenklasje op de sportschool moet ik aan ze denken. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. In het wekelijks gesprek blikt minister-president Rutte terug op de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. In 2018 kwam ene Caroline van der Plas op de koffie bij het marketingbureau, waarmee ze uiteindelijk de BBB groot maakte. De oprichter van dat bureau over het succes en hun strategie. Er loopt een proef van Nederlandse wetenschappers met een vogelgriepvaccin voor kippen. De eerste resultaten zijn hoopvol. En een nieuwe voorstelling over de Oekraïense danser en choreograaf Vaslav Nijinsky. Een man die begin vorige eeuw met zijn sprongen de danswereld veranderde. Eerst het nieuwsoverzicht van... Today, vrijdag 17 maart. The International Criminal Court has issued warrants of arrest in the Ukraine situation for Vladimir Putin. Een arrestatiebevel van het internationaal strafhof tegen de Russische president Poetin, omdat hij kinderen uit Oekraïne heeft weg laten halen. En mensen deporteren uit hun eigen land is verboden in het internationaal recht. It is forbidden to transfer civilians from the territory they live in to other territories. En daarbij genieten kinderen extra bescherming. Children enjoy special protection under the Geneva Convention. Strafrechtdeskundige Geert-Jan Knoops denkt niet dat er nu veel verandert voor Poetin, behalve dat hij beter niet kan afreizen naar landen die aangesloten zijn bij het internationaal strafhof. Omdat hij daar het risico loopt dat hij wordt gearresteerd en overgeleverd aan Den Haag. Bij een deel van de coalitie komt langzaam maar zeker het besef dat door de verkiezingswinst van de BBB er iets moet veranderen in het regeringsbeleid. Ja, dit is iets wat de Nederlandse politiek, zelfs niet 4 jaar geleden met Forum, maar ook niet in de tijd van Fortuyn, op deze manier is overkomen. Ja, dat moeten we ons natuurlijk wel aantrekken. Ik trek het me wel aan. Je kunt niet met je vingers in je oren het land besturen, dus we zullen daar echt iets mee moeten doen. Het gaat natuurlijk altijd, dat is onvermijdelijk, zijn plek krijgen in hoe wij de komende weken verdere besluitvorming hebben over stikstof. En ondertussen bereiden de leden van de BBB zich voor op de gesprekken om coalities in de provincie te vormen. Dat is bel te goed bijkopen, want je wordt helemaal plat gebeld. 2, heel veel pakken koffie bestellen, want er moet heel veel koffie gedronken worden met heel veel mensen. En er moeten ook meters dossiers bestudeerd worden. Ja, ja, heerlijk. Ja. Maar daar heeft niet iedereen zoveel zin in. Nou, ik ben blij dat we een fractie hebben van 8 mensen. Een uitgebreid interview met Tom Egberts in de talkshow Galit en Sophie. Hij vertelde hoe het met hem gaat. Je slaapt slecht. Niet, eigenlijk. Je bent verteerd door verdriet over wat er nu gebeurt. Maar hij merkte ook dat er een enorme woede op de sportredactie heerst. Waarom hebben jullie ons genegeerd? Waarom krijg ik de kans niet om door te groeien? Al dat balde zich samen en dat was eigenlijk iets apocalyptisch. En daarom begrijpt hij wel dat het beter is dat hij de komende maanden niet op tv te zien is. Maar zijn hart zegt iets anders. Emotioneel en gevoelsmatig denk ik, hoe is het in godsnaam mogelijk? Hij kan het zich voorstellen dat hij de jonge collega waarmee hij een relatie heeft gehad een serpent en de as van het kwaad heeft genoemd. Nou, het zijn wel woorden die ik herken. Maar hij ontkent dat hij haar heeft bedreigd door een vinger langs zijn keel te halen. Ik ben niet iemand die een doodsbedreigingen doet. Over die relatie en de nasleep daarvan zei de presentator ook nog... Ik heb dat niet goed gedaan destijds. Dat is zo. Ik heb dat echt niet goed gedaan. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. en Ewout de Jong. Die las de zaterdagkrant. Ewout. Het betaald voetbal zit heel dicht aan tegen een totaal verbod op uitpubliek bij wedstrijden. Dat zegt de Nederlandse Politiebond, NPB en het AD. Voorzitter Struijs zegt dat, nu het einde van het seizoen nadert, de spanning toeneemt en niet alle supporters in hun emoties de baas zijn. De bonden hebben meerdere malen bij burgemeesters aangedrongen op een verbod voor uitpubliek bij voetbalwedstrijden. Zoals in Leeuwarden. Na diverse rellen tussen Cambuur supporters en bezoekende fans vond burgemeester Buma het genoeg geweest. De rest van het seizoen is er geen uitpubliek meer welkom. Overigens is het voetbalgeweld niet heviger dan andere jaren. Het grote probleem is het personeelstekort bij de politie. De politie moet keuzes maken, zegt de politievakbond. Thuis sterven wordt moeilijker. Dat zegt de beroepsvereniging Verzorgenden en Verpleegkundigen in de Telegraaf. Het lukt niet meer om de nodige thuiszorg te regelen, zegt de VNVN. Daardoor kunnen patiënten die snel zullen sterven niet naar huis, maar moeten ze tegen hun wens in overlijden in het ziekenhuis, het verpleeghuis of een hospice. Brancheorganisatie Zorg Thuis NL zegt dat thuiszorgaanbieders het afgelopen jaar dagelijks zorg hebben moeten weigeren aan patiënten in hun laatste levensfase. Dat komt onder meer doordat zorgverzekeraars geregeld niet alle geleverde zorguren vergoeden. Steeds meer thuiszorgorganisaties haken daarom af. Oekraïne krijgt eindelijk gevechtsvliegtuigen. Polen en Slowakije sturen MiG-29's. Het is volgens de Volkskrant geen gamechanger, maar de straaljagers kunnen wel helpen bij de nodige steun aan de grondtroepen. Maar ook bij het neerhalen van de Iraanse kamikaze-drones en de kruisraketten die de Russen op elektriciteitscentrales afschieten. En mogelijk maakt het de weg vrij voor het leveren van F-16's... die veel effectiever de Russische aanvoerlijnen kunnen bestoken. Trouw heeft het aangekondigde bezoek van de Chinese president Xi aan Rusland nader bekeken. In de aankondiging komt het woord Oekraïne niet voor. Wel zullen er belangrijke documenten worden getekend en belangrijke internationale en regionale kwesties worden besproken. Het woord oorlog valt al helemaal niet, maar Xi presenteert zich volgens de krant nadrukkelijk als vredestichter. Een week geleden sloten Iran en Saoedi-Arabië in Peking vrede. En een maand geleden presenteerde China een vredesplan voor Oekraïne, wat daar wel sceptisch werd ontvangen. Er gaan ook geruchten dat Xi de Oekraïnse president Zelensky wil bellen. De krant wijst erop dat Xi mogelijk ook hoopt op enige sympathie in Europa door zich als vredestichter op te werpen. Want de handelsbetrekkingen met Europa zijn belangrijk voor China. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. TV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today, I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today, meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great. Oh my God, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today, I don't feel like doing anything. Just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my The Lazy Song. Het is vrijdag en het einde van een zeer bijzondere politieke week. Een goed moment om na te beschouwen met premier Rutte. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond. Dag Simone, goedenavond. Ja, heeft Rutte al een beetje een idee hoe het nu verder moet? Nou, als hij dat al heeft, dan houdt hij het voor zich. Misschien ook omdat de vier partijen in de coalitie ook vier verschillende meningen hebben over wat er nou precies is gebeurd afgelopen woensdag. Ik denk dat we mogen concluderen dat Den Haag nog een beetje beduust is, inclusief de premier. Zo, meneer Rutte. Goedenavond. Goedenavond. Ik zou bijna zeggen, u ziet er ook nog wat moe uit van de campagne. Ik vind mezelf er weer goed uitzien. Nou ja, daar gaat het om. Nee, hoor, luisteraar, hij ziet er geweldig uit. En ik weet nou niet of dat een compliment was of niet. Nee, nee. U ziet er goed uit. Dat zet ik me ook af te vragen. Ja. Maar goed, laat me wel wezen. Het is inderdaad wel even een moment op zo'n vrijdagavond om te bedenken, wat is er nou eigenlijk gebeurd deze week? Bent u er al uit? Nee, u wel. Nou, in ieder geval, één ding wat we hebben gezien is dat een nieuwe partij uit het niets, op de 16, grootste, misschien wel 17 zetels komt. Dat is echt historisch. En de grootste is geworden in alle provincies. Had ik u al verteld, dat zijn alle provincies de grootste zijn geworden. Ja. Nou, ik vind u draagt het dapper, zou ik bijna zeggen. Ja, ik heb niet heel veel keus. Maar overigens, naar haar, ik blijf dat zeggen, razend knap. Uit het niks. Ja. Nou goed, één zetel, Tweede Kamer, maar ja. Maar goed, dan toch even de vraag. U bent historicus, laten we even wat afstand nemen in dit gesprek. We hebben dit al eens eerder gezien natuurlijk, hè? Dat een partij vanuit het niets ineens Fortuyn heel groot wordt. Fortuyn in Amsterdam. Ja, Fortuyn. Gemeenteraad 2002, 17 Rotterdam, zetels. Als ik Rotterdam. Het goed heb. Ja, ja, Rotterdam. Inderdaad. Sorry, Rotterdam, ja. 2002. Forum voor Democratie in vorige verkiezingen ook enorme winst in die 12 Eerste Kamer. 12 hadden zij Eerste Kamer. Ja. Ja, is dit eigenlijk anders? Ja, weet ik niet. Het zijn er meer. Dus in die zin is het anders. En het is natuurlijk altijd ontzettend gevaarlijk om definitieve uitspraken te doen over welk signaal erachter zit. Maar je mag er wel, denk ik, een paar zitten er echt wel achter. Eén is, denk ik, toch echt heel erg grote onvrede over stikstof. Mm-hmm. En het gevoel van mensen buiten de steden tellen we mee. En mogen wij met onze tradities en manier van leven er zijn. En een tweede, denk ik, wat ook echt wel meespeelt, is een andere onvrede over of de politiek lastige problemen snel genoeg kan oplossen. Ja, maar is oké, dat identiteit. Maar goed, ik zit maar even ook maar te bedenken. Want ja, ik kan natuurlijk niet al haar kiezers één voor één interviewen. Maar je mag aannemen, als je zo kijkt naar de onvrede in Nederland de laatste half jaar, dat dit toch wel meespeelt. Oké, maar is dat, laat maar zeggen, de component die erbij gekomen is? Ik zou bijna zeggen de identiteitskwestie. De mensen die zichzelf verenigen in een groep om ergens bij te horen. Maar het gekke is, ja, ook weer niet helemaal. Want als je dan ziet dat ze in Den Haag, het BBB, zei 10% van de stemmen had. En Rotterdam 8%. Nou, in Den Haag zit één kinderboerderij. Dus dat is het dan ook niet. Nee, oké. Dus die onvrede zit echt breder. En überhaupt had ik ook niet verwacht. Ik had wel gedacht, BBB gaat heel groot worden in het oosten en het noorden. Maar ze zijn ook heel groot geworden. Nou, in alle provincies de grootste. Maar op iets minder grote afstand dan in het noord en het oosten. Maar toch de grootste geworden, Noord-Holland en Zuid-Holland. Dat had ik echt niet zien aankomen. Nee, maar daarmee, dat illustreert eigenlijk ook dat een heleboel mensen zich enorm aangetrokken voelen door een partij waarbij ze even hun onvrede kunnen uiten over u. Ja, maar, ja dat zal absoluut. En er zijn ook heel veel kiezers thuis gebleven. Van ons loopt 30% van de VVD-kiezers is niet opgekomen. Nou, is ook niet een goed signaal natuurlijk. Dus, want als die kiezer belangrijk had gevonden, was hij misschien aan de stemmers gegaan. Misschien konden mensen ook echt niet. Maar betekent in ieder geval dat ik ze niet heb kunnen motiveren te gaan stemmen. Nee. Verbaast u dat het een beetje uitgewerkt is? Wat is uitgewerkt? Nou ja, u zegt nou zelf. Laten we wel zeggen, u concludeert zelf. Ja, maar het hoeft niet te zeggen dat ik daarmee uitgewerkt ben. Het kan ook zijn dat deze verkiezing. Hij heeft een sprint getrokken in de afgelopen 72 uur. Dat was bijna, het was indrukwekkend, zou ik bijna zeggen. Overigens, maar dat wil ik niet mezelf mee verdedigen. Bij provinciale staatsverkiezingen is het altijd wat lastig om de VVD-kiezer in een grote mate aan de stembus te krijgen. Maar ook deze keer is dat, en Caroline van der Plas is dat wel gelukt. Ja. Nou goed, dat verklaart niet het verschil, want dan was er nog een groot verschil geweest. Dan hadden wij er misschien 11 of 12 gehad. En had zij er nog steeds 15 gehad. Ja, maar en ook een hoop. Dus heeft, ja, wat is het? Wat heeft 17% voormalige VVD-stemmers getrokken dit keer? Ja. Dus ze trekt het eigenlijk overal vandaan. Overal. Klopt. De CDA en dat soort dingen. En dan begin je toch af te vragen: is dit dan, ik zou bijna zeggen, de start van een nieuwe zuil in Nederland? Waar mensen zich heel erg toe aangetrokken. Dat weet ik allemaal niet. Dat beslist de kiezer en daar ga ik niet over. Ik ga over mijn reactie. Hè. Dus hoe kun je daar mee omgaan? En als kabinet vind ik gewoon dat we dat. Ja, dit is zo'n bericht. aan vanuit de kiezer, de samenleving, aan de Haagse politiek, daar heb je iets mee te doen. En ja, dan is natuurlijk de vraag, wat dan? En dan zeg ik, ja, na 48 uur heb ik niet het hele gedetailleerde antwoord. Maar dat zal ongetwijfeld iets te maken hebben met inderdaad stikstof, maar ook stad, platteland, andere vraagstukken moeten worden opgelost. En dat is natuurlijk in een coalitie waarin niet alleen CDA en VVD zitten, maar ook ChristenUnie, D66, partijen die misschien niet op alles meteen naar rechts kijken, maar ook kijken naar partijen als GroenLinks en Partij van de Arbeid. Dus het zal ook wat dat betreft echt toch wel compromissen zoeken zijn in de coalitie en met meerderheden in de Eerste Kamer de komende jaren. Ja, maar zijn die partijen er eigenlijk onderling al uit wat het signaal precies is? Nee, niet na 2 dagen. Iedereen zit ook zijn wonden te likken. We hebben vanmorgen zo'n rondje gemaakt. Ja, iedereen zit ook in een rothumeur. En zit er nou niet meteen helemaal al klaar van dit is het en zo lossen we het op. Ja, logisch. Maar het klinkt een beetje alsof iedereen met het handen in het haar zit. Nee, niet het handen in het haar, maar gewoon wel stap voor stap. En dat is niet overhaast proberen conclusies te trekken. En het zal ook niet zo zijn dat wij binnenkort met grote aankondigingen komen. Maar je zal ongetwijfeld in het beleid, het is natuurlijk altijd zo na verkiezingen voor de staten of de gemeenteraad, als daar hele duidelijke signalen uitkomen, dat dat op een of andere manier weer reflecteert in het beleid wat je voert. Ja, nu zit je natuurlijk wel met een probleem daarin. Want je bent behoorlijk beperkt in wat je kunt doen op die grote vraagstukken bijvoorbeeld. Stikstof. De provincie heeft natuurlijk een zekere mate van beleidsvrijheid. Zelfs een vrij forse. En daar zal het echt nog wel uitmaken. Hoe gaan die provinciale colleges eruit zien? Hè? Dus, en de BBB zal daar natuurlijk in alle provincies het voortouw pakken. Ja, en kijken, lukt het college te vormen? Ja, maar dat snap ik wel. Ik bedoel, ze hebben een grote mate van beleidsvrijheid. Ze hoeven niet per se 100% uit te voeren wat de overheid wil. Maar ze moeten wel 100% uitvoeren wat een rechter wil. En een rechter wil heel graag dat een rechter legt geen beleid op. Een rechter zegt op een grens, zoals in Brabant nu, ik wil niet dat je nog wegen of huizen aanlegt voor je probleem hebt opgelost. Ja, daar hebben we natuurlijk allemaal mee te dealen. Maar het is niet zo dat de rechter zegt, dan moet je A, B of C doen. Maar die kan wel zeggen, ja, omdat u helemaal niks doet, of te weinig, stop ik met toekennen van vergunningen. Ja, maar dat of ik lijkt geef mij gelijk de mensen die de vergunning niet willen vergeven willen hebben. Ja, maar dat lijkt mij toch behoorlijk klem zitten op een gegeven moment. Ja, maar goed, maar dat weten we al een tijdje natuurlijk. Dat een van de problemen rondom stikstof is natuurherstel, maar ook. En dan is de vraag: weet je de kiezers het bouwen? Nou ja, dat weet ik allemaal niet. We hebben ons best allemaal gedaan dat uit te leggen. Ja, ja, maar daar zit je met het punt. Je hebt het best gedaan het uit te leggen. Blijkbaar is die boodschap niet zo aangekomen dat ze. Nee, dat is helder. Ga ervoor. Maar goed, misschien is het ook niet dat kiezers niet denken, ik zie wel een probleem met wegen aanleggen en huizen bouwen en natuur. Maar we zijn gewoon niet tevreden over de bredere stikstofaanpak of de mate waarin mensen erbij betrokken zijn. Enfin, het is zo gevaarlijk en moeilijk om dat precies allemaal te interpreteren. Anders dan de meer algemene dingen die ik in het begin over zei. Ja, maar dan zit je natuurlijk, kan ik me zo voorstellen, als kabinet een enorme spagaat. Namelijk, zetten we dit nu hard door? Omdat het nou eenmaal moet. Het eerst nu zijn de provincies aan zet om die besturen te vormen. Daar moet een gebiedsgerichte aanpak worden vormgegeven. Dus dat zal gewoon een hele belangrijke stap zijn. En dat is natuurlijk ook weer in belangrijke mate bepalend voor het vervolg. Ja, dat was de derde optie die ik eigenlijk wilde schetsen. Je kunt ook even een tijdje even niks doen om te kijken hoe het valt. Nee, het is niet dat we even niks gaan doen. Maar het is niet voorzien nu dat wij op stikstof hele grote besluiten moesten gaan nemen. Het lag al los van de statenverkiezingen. Hadden wij landelijk een aantal dingen gedaan. En daarmee, en bijvoorbeeld met Johan Remkes de angel eruit getrokken op die data. 2030 of 35, nou, daar heeft Remkes een compromis op gevonden wat iedereen steunt. Dus nu was het zaak om in die provincies dat gebiedsgerichte proces vorm te geven. Ja, ik weet niet per se of de angel er helemaal uitgetrokken is als ik zo de verkiezingsuitslag zie. Nee, ja, maar die verkiezingsuitslag gaat niet alleen over een datum. Die ging toen breed stikstof en nog veel breder. Mag je nog, als je dat wilt, Zwarte Piet tot en met tradities, paasvuren, nou, allerlei dingen. Is er al zicht op een antwoord? Wanneer dat ongeveer komt? Ik zei al, we gaan denk ik niet komen met grote aankondigingen. Nu hebben we het antwoord op de verkiezingsuitslag en de analyse. Maar je gaat natuurlijk in het beleid zien, al was het maar omdat die provinciebesturen worden gevormd. En dat heeft ook zeer een weerslag op wat wij doen. En op een gegeven moment zal dat ergens in een balans moeten. Zoals dat ook bij Nederland past. Compromissen zoeken doen we altijd. Al honderden jaren. En er is ook nog een juridische realiteit dat we natuurlijk aanlopen tegen een aantal grenzen. En hoe ga je daar dan weer mee om? Zal ook onderdeel zijn van de discussie. Ja. Loop jij ook niet het gevaar dan, hè, als dat compromissen worden, als dat op een gegeven moment omgezet wordt in beleid, wellicht zo subtiel is allemaal, dat de kiezer denkt, deze kiezer dit keer, Ja, maar daar had ik niet op gestemd. Ik zou de kiezer niet onderschatten. Want die weet echt wel, zonder dat hij misschien allemaal de hele dag Oog op Morgen en de Volkskrant leest en de Telegraaf, noem maar op. Maar die weten echt wel, de kiezers, wat er speelt. Dat is mooi van democratie. Die krijgen echt, ook hebben ze zelf een druk leven en een baan en kunnen niet de hele dag die politiek in de tuin volgen. En sommigen doen het wel. Mijn ervaring is, dat hoort ook bij ons land en democratie, dat mensen eigenlijk veel meer weten dan je denkt van wat er gebeurt. Eerst maar eens weekend. Eerst weekend. Ook voor u en voor mij. En de luisteraar. Dank u wel. Dank. Politiek verslaggever Lars Geerts in gesprek met premier Rutte. En over de BBB praat ik verder met Wim Groot-Koerkamp, een van de grondleggers van de partij en oprichter van Remarkable. Dat is een communicatiebureau voor de agri-food sector. Goedenavond. Goedenavond. Ja, iedereen in de coalitie heeft nu een rot humeur, zei Rutte net. Toen zag ik u even smakelijk lachen. Ja. Je kunt je goed voorstellen dat wij daar geen last van hebben, van een slecht humeur. Nee. Nee, want hoe gaat het met u? Hoe gaat het met u, twee dagen na die toch wel historische avond? Nou ja, u hoort het een beetje aan mijn stem. Die is redelijk gebroken. Ik was op de woensdagavond in Bodø/Batum, waar inderdaad alle landelijke kopstukken, inderdaad vrijwilligers ook, de basis van onze vereniging, aanwezig waren. En ja, vanaf het eerste moment dat de eerste exit polls binnendruppelden, ja, zat er gelijk de feeststemming er natuurlijk goed in. En ja, dat gaat gepaard met muziek en wat lawaai. En om je dan nog verstaanbaar te maken, ja, doet dat een beroep op je stem en op je stembanden. Dus, nou, hou nog even vol. Ja, nee, dat gaat nu nog wel lukken, hoor. Ja, dus zeker. Geen probleem. Toch nog heel even terug naar Rutte. Hè? Wat viel u op aan zijn verhaal? Want ik zag u ook aantekeningen maken. Oké. Nou ja, hij is op zoek naar antwoorden. En ik denk dat eigenlijk het antwoord al is gegeven, namelijk middels deze verkiezingsuitslag, dat het volk heeft gesproken, in de zin dat ze een duidelijke nee uitspreken tegen het huidige beleid. En of dat nu landelijk is of provinciaal, dat is dan alweer vers B. Maar de Nederlander heeft zich duidelijk uitgesproken dat een aantal dingen duidelijk anders zullen moeten gaan dan dat het nu gaat. Ja, en mensen hebben zich dus massaal ook uitgesproken voor uw partij, de BBB. Kunt u ons eens mee terugnemen in de tijd? Weet u nog wanneer u Caroline van der Plas voor het eerst ontmoette? Nou ja, we hebben dat natuurlijk al een paar keer even teruggezocht, omdat we zelf ook al in de gaten hadden dat het toch wel historische momenten gingen worden. Maar het eerste contact dateert van 27 juli 2018. Dus dat is inmiddels bijna 5 jaar geleden. En dat was naar aanleiding van een inschrijving van Caroline bij de Kamer van Koophandel onder de naam Pharma Food Communication in Deventer. En daar zijn wij dus ook gevestigd, Remarkable. En dat deed mijn collega de vraag opwerpen, Mark Strijken. Die zei van, hé, Wim, dat is ook een communicatiebureau. Is het misschien verstandig om haar eens uit te nodigen voor de koffie? En ik zeg, nou, dat lijkt me een goed plan. Praten kan altijd. En we zitten in Koekstad Deventer, dus we doen er ook een bus in koekje bij. Okay. En zo gezegd, zo gedaan. En zo zijn we in gesprek geraakt. En toen bleek al heel snel dat we geen concurrenten zouden zijn. Integendeel, Caroline is al lang actief, was al lang actief in de agrarische journalistiek. En had met name tot focus inderdaad de boeren en tuinders. Om meer bewustzijn bij de boeren en tuinders aan te brengen. En ze had dus boer-burger-tweet, had zij al gelanceerd, daarvoor al. En via dat online platform liet ze iedere week een boer of tuinder aan het woord om te vertellen van, oké, wat doe je als boer en tuinder om iedere dag gezond en veilig voedsel en voldoende voedsel te produceren. Maar hoe ga je dan van boer-burger-tweet naar de boer-burger-beweging? En echt een politieke partij? Nou ja, de vraag van Caroline was afhankelijk van, is het mogelijk, kunnen we een aantal verhalen, een selectie van een aantal verhalen uit die boer-burger-tweet in boekvorm uitbrengen? Dus zo ontstond al snel natuurlijk het boer-burger-boek. Alleen toen riep ik ook wel direct van, ja, zo'n boek is mooi en daar gaan we je ook mee helpen. Wij zien ook het nut daarvan in. Maar het lijkt me ook bovenal verstandig dat we iets gaan doen wat meer impact heeft. Om daadwerkelijk die brug tussen de stad en het platteland, tussen de boer en de burger te dichten. En dan kom je al gauw natuurlijk op boer-burgerbeweging. Dus die naam was eigenlijk al vrij snel in beeld. En jullie zijn een communicatiebureau, een marketingbureau. Pak je dat aan alsof je een blikje groente in de verkoop doet? Gaat dat zo, dat je gewoon een lijstje maakt met zo gaan we het communiceren, dit is het merk? Nou ja, je hebt natuurlijk altijd wel een shortlist van vragen. Wij werken volgens een bepaalde filosofie. En wat is die filosofie? Die filosofie houdt in dat wij kijken van... Oké, wat maakt het een bedrijf of een product goed? Be good. Vervolgens kijken we nadrukkelijk van via welke weg je dat gaat communiceren. Tell it. Wij vinden het ook heel belangrijk dat uiteindelijk er een persoonlijk contact tot stand komt. Get personal. En ja, we hebben daar ook nog aan toegevoegd van oké, als je dan dat persoonlijke contact hebt, hoe kun je dan ook daadwerkelijk effectief zorgen dat jouw boodschap tot een order leidt? Want we hebben ook veel commerciële klanten natuurlijk. Mm-hmm. En ja, dat is eigenlijk in de nutshell is dat onze policy. En dat hebben we eigenlijk ook bij Boerenburgerbeweging feitelijk gedaan. We hebben gekeken van oké, waar zit de onvrede? Ik ben zelf een boerenzoon. Ik heb vanochtend om 5:00 nog gemolken. Dus ik sta tussen de koeien. Ik sta tussen de boeren. Ik sta tussen de burgers. We hebben vanavond nog lekker gevoetbald met de jongens. Kortom, je weet wat er speelt in de maatschappij. En als boerenzoon ergerde ik me al jaren aan toch de vrij consequente negatieve framing over de agrarische sector. Mm-hmm. En dat is niet direct een verwijt, maar dat is een constatering. En daar zeg ik ook gelijk bij dat de agrarische sector dat ook voor een groot deel aan zichzelf te wijten heeft. Ja. Omdat ze jarenlang allerlei PR-instrumenten, eigenlijk productschappen en dergelijke, gewoon hebben stopgezet. En ja, toen is daarna iedereen maar een beetje op eigen houtje wat gaan doen. En iedereen dacht dat het wel zo'n vaart niet zou lopen. Maar ons grote voorbeeld, de Partij van de Dieren bijvoorbeeld. Ja. Ogenschijnlijk een tegenhanger. Maar die doen ook een aantal dingen heel erg goed door op tijd dingen te agenderen. En daar hebben wij heel veel van geleerd. Maar is dit succes nou te kopiëren? Stel, iemand wil de anti-armoedepartij starten. De anti-armoedealliantie, ik zeg maar wat. De AAA is misschien ook van aardig. Is iedereen voor. Ja, precies. Kunnen jullie die dan ook groot maken met de juiste communicatiestrategie? Nou, je moet wel echt onderscheidend zijn. Hè? Kijk, ik zeg, be good, wees goed. Maar dan moet je ook daadwerkelijk kunnen aantonen dat hetgeen wat jij maakt of wat jouw dienstverlening is, dat het ook daadwerkelijk significant afwijkt van wat men in de markt kent. En alleen iets roepen is natuurlijk niet voldoende. Dan is het alleen maar een strikje of een verpakking. En als je dan de verpakking eraf haalt en het blijkt dus niet te kloppen, mm-hmm. dus dat het imago niet overeenkomt met de identiteit van het bedrijf of van het product, ja, dan is dat maar van hele korte duur natuurlijk. Dan prikken mensen dat snel door. Ja, dan is dat snel afgelopen, ja. En laten we even kijken naar jullie rol bij de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten, die natuurlijk fantastisch en heel succesvol voor jullie althans zijn verlopen. Absoluut, ja. Wij zijn natuurlijk vanaf 2018 actief. En dat is organisch gegroeid. De zetelwinst was natuurlijk ook al een hele grote mijlpaal. Dat was dan in 2021. En vanaf dat moment hebben we ook gezegd van oké, hoe gaan we nu verder? De gemeenteraadsverkiezingen kwamen er toen al snel achteraan. Maar daarvan hebben we heel snel gezegd, ja, dat is te groot, dat is te omvangrijk. We kunnen niet de mensen voldoende screenen. Dus we hebben heel zorgvuldig gekeken. En we is dan BBB natuurlijk. En wij zitten daar als externe partij buiten. Want met het moment dat Caroline die zetel pakte in de Tweede Kamer, ben ik teruggetreden als secretaris. Ik heb dus wel in het oprichtingsbestuur gezeten, samen met Henk Vermeer, een oud collega, en met Caroline uiteraard als voorzitter. Maar oké, met de winst in de Tweede Kamer is dat dus beëindigd. Is Caroline de Kamer ingegaan. Henk is naar Den Haag gegaan als ambtelijk secretaris. Dus we hebben afscheid genomen van Henk. Eigenlijk hebben we ook een beetje het paard van Troje binnengehaald daarmee. Want ja, Henk was een goede collega en konden we ook hier goed gebruiken. Maar die is voor de goede zaak naar Den Haag gegaan. En we hebben wel gezegd, oké, want jouw vraag was PS, WS, ik zie je kijken. Sorry, ik kom ter zake. Ja, precies. Want ik heb nog één andere vraag die ik wil stellen. Oh, maar, nog. Maar jullie hebben dus wel een grote rol gespeeld bij die verkiezingscampagne. Nou, het is één grote familie. Ja. En het naberschap, zoals ze dat hier zeggen, het nabuurschap. Dus alles met elkaar doen, bottom-up, dus niet top-down. Wij geloven ergens in. En als je ergens in gelooft en je bent daar consequent in, consistent in, ja, dan kun je tot grootse dingen komen. Dat blijkt. Ja, zeker. Dan nog de laatste vraag. Want columnist Bert Wagendorp die schreef vandaag in de Volkskrant, Van der Plas zit wel met het beeld van de BBB als hulpje van de agro-industrie. Dat ontkennen zal niet meevallen. Een aantal van die bedrijven zit ook in de portfolio van uw organisatie, Remarkable. Is dat toch een probleem voor de partij? Nou, dat is geen probleem voor de partij. Want ik weet nou ja, hoe het belangenverstrengeling. Zit. Mensen denken van ja, dit is gewoon een lobbyclub. Die nu ook in de politiek en in de provincies in de besturen zit. Die vermeende connectie of die vermeende belangenverstrengeling, ja, die wordt keer op keer opgerakeld. Daar worden we ook een beetje flauw van. Want ja, ik weet waar ik voor sta. Ik handel integer. En ik kan je verzekeren dat we weliswaar grote klanten hebben. Daar zijn we ook heel blij mee. Maar de klanten in kwestie, waar die elke keer worden aangevoerd, die hebben niets bijgedragen aan de campagne. Ook niet aan deze campagne. En dat kan ik met de grond uit ook de niet in niet-materiële zin. Ook niet in advies of ook niet in gesprekken. Nee, we hebben zelf 27 jaar ervaring als bureau. Dus als het gaat om adviezen, daarvoor hoeven wij geen beroep te doen op onze klanten. Dus het mogen duidelijk zijn dat veel van onze klanten die actief zijn in de agro- en foodmarkt, dat die met ons sympathiseren. Dus het risico voor ons is dat aangaande niet zo groot. Maar we hebben gewoon al onze uren erin gestoken tot aan inderdaad de verkiezingen van de Tweede Kamer. En vanaf dat moment hebben we gewoon een correcte afspraak gemaakt van oké, we gaan het nu wel gewoon verrekenen. Dus ja, BBB is als zodanig ook gewoon een klant geworden van Remarkable. Duidelijk. Dank Wim Groot-Koerkamp van Remarkable en dus ook medeoprichter van de BBB. If you're feeling sad and lonely, there's a service I can render. Tell the one who loves you only, I can be so warm and tender. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. When it seems your friends desert you, there's somebody thinking of you. I'm the one who'll never hurt you. Maybe that's because I love you. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Now don't forget me, 'cause if you let me, I will always stay by you. You gotta trust me, that's how it must be. There's so much that I can do. If you call, I'll be right with you. You and I should be together. Take this love I long to give you. I'll be at your side forever. Call me. Please call me. Call me. Tell me. Nancy Wilson met Call Me. Een proef met het vaccineren van kippen tegen vogelgriep gaf goede resultaten en wordt komende zomer voortgezet bij pluimveebedrijven. Dat schrijft landbouwminister Adema vandaag aan de Tweede Kamer. Gaat dit zorgen voor een einde aan het H5N1-virus dat al sinds 2021 non-stop rondwaart? Thijs Kuiken is hoogleraar vergelijkende pathologie in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. En hij doet al ruim 2 decennia onderzoek naar het virus. Goedenavond. Goedenavond. Ja, de kippen die tijdens de proef gevaccineerd werden bleken beschermd tegen vogelgriep. Dat klinkt heel hoopvol. Vond u dat ook? Dat klopt, ja. Ze waren beschermd tegen ziekte. En ze scheiden ook zo weinig virus uit dat het virus niet naar andere kippen ging. Het was niet verbazend dat deze vaccins goed werkten. Want er zijn al vaccins commercieel beschikbaar. En er is ook over gepubliceerd dat ze goed werken, dat ze inderdaad ziekte en sterfte voorkomen en dat ze significant minder uitscheiding vormen. Maar dat is nu in deze proef nog een keer bevestigd met een virus dat nu rondgaat in Nederland. Ja, al sinds 2021 waart het dus rond. Kan hiermee een uitbraak, zoals we die de afgelopen tijd meemaakten, de volgende keer dan toch in de kiem worden gesmoord? Ja, wanneer de kippen gevaccineerd worden met dit vaccin, dan kan dat voorkomen dat ze dat een bedrijf besmet wordt. En dan is het ook niet meer nodig om dieren zogenaamd te ruimen. Dus alle dieren op een bedrijf te doden om te voorkomen dat het virus verspreidt. Dus vorig jaar zijn er zo'n 6 miljoen dieren om die reden gedood. En als je ze vaccineert, dan is dat niet meer nodig. En zijn deze vaccins ook geschikt voor alle vogels of voor hele specifieke soorten? Ja, het is een genetisch gemodificeerd vaccin, gebaseerd op een herpesvirus van kalkoenen. Dus het werkt. Dus de dieren worden eigenlijk geïnfecteerd met het virus, waarin dan een stukje eiwit zit van het vogelgriepvirus. Mm-hmm. Waardoor ze niet besmet worden met vogelgriepvirus, maar wel weerstand krijgen tegen het virus. Dus het is vooral goed voor kippen, kalkoenen en andere vogelsoorten in die familie. Bij vogels die in hele andere groepen zitten, moet het nog blijken of het goed werkt. Dus de trekvogels die kunnen nog steeds allerlei ziektes verspreiden, of deze specifieke, dit specifieke virus verspreiden? Ja, de vaccinatie die geldt eigenlijk alleen maar voor dieren die in gevangenschap zijn. Die gaat niet gebeuren bij vrij levende wilde vogels. Dus hoewel het virus oorspronkelijk van pluimvee kwam, zit het nu in wilde vogels. Mm-hmm. Waarom het nu zo'n grote uitbraak is, is dat het zich zo goed aangepast heeft aan wilde vogels en nu de hele wereld rondgaat. Maar wilde vogels zullen er de komende jaren helaas nog veel last van houden. Want hoe staat het er nu voor met de vogelgriep in ons land? Kunnen we ooit nog wel van dat virus afkomen? Voorlopig niet. Voorlopig lijkt het erop dat het virus aanwezig blijft in wilde vogels en dus het hele jaar rond blijft circuleren. Dus zowel kan het opkomen en ziekte en sterfte veroorzaken bij wilde vogels. Op het moment bijvoorbeeld hebben we een verhoogde sterfte bij kokmeeuwen. Maar het kan ook van wilde vogels naar wilde zoogdieren gaan, zoals vossen en bunzinks, die prederen op die wilde vogels en daardoor besmet raken omdat ze veel virus binnenkrijgen. Nou, want je ziet dus ook in andere landen steeds vaker besmettingen van zoogdieren. Vorige week nog een vos bij Parijs. Deze week twee stinkdieren in Canada, in Vancouver. Bent u daar bezorgd over? Ja, ik ben er in die zin bezorgd over dat het virus, wanneer het van een vogel naar een zoogdier gaat, meteen gaat muteren en zich beter gaat aanpassen aan replicatie in zoogdieren. En omdat mensen ook zoogdieren zijn, wanneer we zo'n virus zouden binnenkrijgen, dan zou dat gemakkelijker aanleiding geven tot verspreiding onder mensen. En het risico is daardoor ook groter dat het op mensen overgaat. Inderdaad, in Cambodja en Ecuador is dat al eens gebeurd. Ja, welk scenario kunt u wat dat betreft schetsen? Ja, de kans dat het virus zo besmettelijk wordt voor mensen dat het verspreidt onder mensen is heel klein. Mm-hmm. Dit virus die gaat al sinds 1997 rond. En in al die tijd, hoewel het een aantal honderden mensen heeft besmet, is het virus daarna niet gemakkelijk van mens op mens overgegaan. Dus de kans is klein, maar naarmate dit virus aanwezig blijft en zich nog verder verspreidt over de wereld, wordt die kans toch wel groter. Ja, u doet al sinds 1999 onderzoek naar dit virus. Ja, ontdekt u nog steeds nieuwe dingen? Ja, zeker. Dus wat het afgelopen jaar is gebeurd, dat dit virus zich zo goed heeft aangepast aan wilde vogels, is echt iets totaal nieuws. Dus van nature komt dit virus niet in wilde vogels voor. Ziekmakende vogelgriepvirus. Dus dat is echt heel bijzonder. En nu komt het voor tijdens de broedtijd van wilde vogels. Dus nu krijg je hele grote problemen daar. Het virus is de Atlantische Oceaan overgestoken. Het gaat nu door Zuid-Amerika heen naar het zuidpunt. En ik heb grote zorgen dat het van daaruit naar Antarctica gaat verspreiden. En dat is een gebied met 100 miljoen broedvogels. Mm. En 7 verschillende soorten zeehonden. Waaronder 15 miljoen crab-eater seals. En die zijn allemaal bevattelijk voor dit virus. Dus daar kan het de ramp onder de natuur nog groter maken. Ja, de proeven worden deze zomer dus voortgezet. Wat kan er volgens u nog meer gedaan worden om dit virus toch te stoppen? Ja, wat mij betreft is elke dag dat niet gevaccineerd wordt bij kippen is één dag te veel. Want in principe is dit virus kan bestreden worden met dit vaccin. In andere landen wordt het ook gebruikt. Dus ik denk dat het belangrijk is om dit vaccin zo snel mogelijk in de pluimveestapel in Nederland en ook in andere Europese landen en ook in andere landen in de wereld te gebruiken. Dank u wel, Thijs Kuik, hoogleraar vergelijkende pathologie bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. You know you made me cry. I see no use in wondering why. Het origineel is van de Beatles. Dit waren de Pretenders uit 1979. Not a Second Time. Fragment uit Le Sacre du Printemps van Stravinsky. Het vormt de basis van de voorstelling De Sprong van Nijinsky, die morgen in première gaat. Over de legendarische Oekraïense danser en choreograaf Vaslav Nijinsky. En gemaakt door het Scapino Ballet samen met altvioliste Esther Apitulé. Zij is artistiek leider van de voorstelling. Goedenavond. Hallo. Ja, voor de mensen die Nijinsky niet kennen, wie was hij? In welke tijd leefde hij? Hij leefde begin 1900, geboren in Kiev. En dus de tijd van Stravinsky, Shostakovich. De tijd waar Stalin ook bezig was natuurlijk. En hij was eigenlijk de allereerste balletdanser die op spitsen kon dansen. Daar werd hij beroemd om, dat een man op spitsen kon. En hij is ook heel beroemd geworden dat hij kon springen in de lucht. En het leek dan of hij een beetje bleef zweven. Het leek wel of hij bleef hangen in de lucht voordat hij terugkwam op aarde. Want die ga verder. Ja, dat is een beetje ook, daarom heb ik het ook die titel genoemd, De Sprong van Nijinsky. Want als je, zoals ik ook muziek maak, dan spring je eigenlijk ook in een andere wereld. Je springt in de wereld van de muziek, de wereld waar geen grenzen zijn, de wereld waar geen oorlog is, de wereld die spiritueel is, zeg maar, die boven de wereld hangt boven de realiteit. En bij Nijinsky was het zo, hij was dus een waanzinnig beroemde danser over de hele wereld. Mensen kwamen naar hem kijken, maar hij heeft maar relatief vrij kort gedanst, omdat hij last kreeg, of tenminste, hij werd niet gediagnosticeerd direct op schizofrenie, maar wel dat er iets met hem was. En hij had eigenlijk, moest hij eigenlijk optreden en dan zei hij van ja, maar ik voel het nog even niet. Het publiek moet maar even wachten, ik ga zo wel op. En nou, toen bleek dat er wel iets, een soort kortsluiting was in zijn hersens. En dat werd, was schizofrenie, bipolair, psychose zat hij in. Dus het was voor mij een soort reden van, hij sprong niet alleen maar, hij kon niet geweldig al springen, maar hij sprong eigenlijk in de lucht. Hij wilde daar blijven waar niet de realiteit was. En dat is wat deze voorstelling een beetje vertaalt, die gedachte van Nijinsky, die ongelooflijk goed kan dansen, maar ook naar een andere wereld kan springen. En dat is natuurlijk ook wat theater kan doen met je. Als je als publiek kijkt naar een voorstelling. En bij dit is het, je duikt helemaal in de gedachten van Nijinsky. En je wordt helemaal meegenomen in zijn gekke associaties die hij allemaal in zijn hoofd heeft. Want hoe hebben jullie die schizofrenie dan vormgegeven in de voorstelling? Ja, dat is best complex. Vanavond heb ik het voor het eerst met het publiek gedaan. Dus ik was ontzettend benieuwd hoe dat overkwam. Ja. En de reacties waren, ik was echt blij verrast hoe de reacties waren. Ze zeiden allemaal een beetje van, je begrijpt in het begin eigenlijk niet waar je naar kijkt. En het is hele mooie muziek. Je ziet iemand dansen en je hoort teksten. Maar op een gegeven moment is er een soort chaos die je accepteert. En door die chaos zie je ook de liefde en de krankzinnigheid wat mensen, en ik denk niet dat Nijinsky de enige is, ieder mens heeft gekte in zich. En bij de een is misschien wat meer dan de ander. Maar als je dat toelaat, en ook als kijker, dan, en je niet vasthoudt van wat betekent dit precies, dan ga je mee in een soort vrijheid in gedachten en in met de muziek mee en met de beelden, met de prachtige dansers die dansen. En dat vormde op een gegeven moment zo halverwege de voorstelling dat je dan in één keer begrijpt van, oh ja, dit zijn allemaal hele korte fragmenten. Nee. Maar uiteindelijk is het eigenlijk één groot geheel. En dat is hoe we schizofrenie misschien kunt vertalen. Want het is natuurlijk, schizofrenie heeft te maken natuurlijk met krankzinnige associaties, ook wantrouwen. Het kan ook je boosheid zijn, maar het kan ook liefde zijn. Dus maar dat schiet zo. Het schiet alle kanten op. Het schiet alle kanten op. Maar het is dus niet alleen een dansvoorstelling, want je had het ook over teksten. Ja, nee, er is ook tekst. Er zijn de gedachten van Nijinsky. Er zijn teksten van Ko van der Bos, die heeft het dagboek van Nijinsky gelezen. Natuurlijk ook Arthur Japin heeft ook een boek geschreven over Nijinsky, Vaslav. Maar die dagboeken, daar lees je wel echt zijn gedachten. Want hij heeft natuurlijk alles wat iedereen doet als je een dagboek hebt. Schrijf je alles op, want je denkt dat niemand het leest. En er staan de krankzinnigste dingen staan erin. Maar ook vooral heel veel rare associaties ik wil de effectenbeurs in Zurich laten crashen. En mijn vrouw, die is een hoer. Maar ik ben God. Dus het vliegt alle kanten op. Mm-hmm. En ja, misschien ieder mens heeft natuurlijk wel gekke associaties die je niet altijd zegt. Iedereen heeft wel eens iets in zijn hoofd. Sommige mensen zeggen het wel, sommige mensen zeggen het niet. Poetin zegt het wel, die is natuurlijk net zo gek. Ja. Het is een danser uit het begin van de 20e eeuw. Zijn verhaal is nu nog relevant. Zeker, ja. Ik hoor een telefoon overgaan, klopt dat? Ik ben het niet. Maar we praten gewoon zelf. Verder. Iemand die je op de radio hoort wellicht. Ja. Nee, het is mijn eigen telefoon. Ik heb hem vergeten uit te zetten, sorry. Maar wat is nu nog de relevantie inderdaad van zijn verhaal? Nou, voor mij is het heel erg, als je het naar deze tijd trekt ook, dat ik vind dat de mensen moeten leren om andere gedachtes, mensen die anders denken, dat juist heel mooi is. Dat je ook leert om op een andere manier naar dingen te kijken. En je kan natuurlijk ook wel doordraaien wat Poetin heeft en Baudet. Dat zijn natuurlijk, dat gaat weer verder dan raar denken. Maar veel creatievelingen hebben een die overschrijden een grens waar niet iedereen het kan volgen wat het is. Ook natuurlijk in schilderijen en misschien in teksten en ook in muziek, moderne muziek. Maar als je probeert om te luisteren naar en open te staan voor een ander geluid, dan is het leven zoveel acceptabeler en mooier. Dus voor mij is deze voorstelling ook niet alleen maar die voorstelling die ik maak, maar ook wel met een verhaal. Probeer open te staan naar dingen die je niet kent. Niet de gebaande paden altijd willen houden en houvast houden aan wat je gewend bent. Maar ook openstaan voor andere gedachtes en andere manieren van denken. Dat is eigenlijk een beetje ook mij de probeer te vertalen in deze voorstelling. En probeer je dat ook in je eigen werk als violist? Ja, ja. Ik probeer eigenlijk altijd, want het is gek natuurlijk, ik ben klassieke muzikant. Ja. En klassieke muzikanten lezen altijd, of we spelen meestal muziek van componisten die al hartstikke dood zijn. En dan speel je precies de noten die geschreven zijn. En dan ga je niet andere noten spelen. Dus je bent eigenlijk als klassiek muzikant heel traditioneel. Want je speelt gewoon de eerste noot die er staat geschreven tot en met de laatste noot. Maar ik heb altijd, het moment dat ik Mozart speelde of Haydn of Schubert, ik probeerde altijd mijn eigen verhaal erachter te vertellen. En als Schubert dan schreef dat hij hier forte moest, hard spelen, dan ging ik het juist zacht spelen. Dus er zit altijd in mijn zijn, in mijn karakter, altijd een soort tegenpool om te kijken hoe dat dan werkt. Om juist die muziek op een andere manier wakker te schudden. Dus ik zit ook wel in mijn een beetje balorig willen zijn. Maar ook wel het avontuur opzoeken naar iets wat traditioneel is. Maar toch kijken of daar iets op een frisse manier weer naar gekeken kan worden. Of geluisterd kan worden. Dankjewel, Esther Apetulé. De sprong van Nijinsky is nog tot en met 1 juni te zien in de theaters. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Een hele goede nacht. Was ik nog te zeggen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. En, zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Geven is een helend gebaar. Geef om elk leven, geef om elkaar. Geef om mensen, vechtend voor hun thuis. Geef om mensen, mijlenver van huis. Geef om het leven dat mensen geven. Om grondvesten die genadeloos oorverdovend beven. Geef om de pijn van mensen die verdreven zijn. Zonder liefde van naasten volledig verdwaald zijn. Geef steun, troost, menselijkheid. Geef voor vrede, hoop en veiligheid. Geef deze week tijdens de collecte van Amnesty International. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Ontdek met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn, met wie anders? Beste bestuurder in de zorg, wil jij ook een optimale inzet van je vaste en flexibele medewerkers? Zorgwerk helpt graag met slimme tools waarmee je de continuïteit en kwaliteit van zorg waarborgt. Ook houd je daarmee grip op de financiën en maak je nooit onnodige kosten per uur. Meer weten? Maak een afspraak op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal. Ontwikkelt, organiseert en versterkt. NPO Radio 1.